از عطرو ترانه بارون آسمون چشما ابریگ میباره بمون که بی تو هم تنها نمیذاره من با یه بوسه اسیر و رامم کن من تو آغوشت بگیر و خوابم کن من با یه بوسه اسیر و رامم کن من تو آغوشت بگیر و خوابم کن چشمام ابریگ می